चला परम दयाला। गोपिका नंदना भक्त वत्सला परम दयाला। कृष्णा हरि मुकुंद कृष्णा चला परम दयाला। भक्त वत्सला परम दयाला। कृष्णा हरि मुकुंद कृष्णा आनंद स्वरूपा। भक्त वत्सला परम दयाला। भक्त वत्सला परम दयाला। भक्त वत्सला परम दयाला। कृष्णा।